महाभारत वन पर्व अष्टादशोध्याय। मूर्छावस्था में सारथी के द्वारा रणभूमि से बाहर लाए जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और इसके लिए सारथी को उपालम्ब देना। वासुदेव उवाच साल्वबाणार्जिते तस्मिन् प्रद्युम्ने बलिनां वरे विष्णयो भग्न संकल्पा विव्यथो प्रतनागता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब साल्व के बाणों से पीड़ित हो अर्थात मूर्छित हो गए, तब सेना में आए हुए वृष्णिवंशी वीरों का उत्साह भंग हो गया, उन सबको बड़ा दुख हुआ। हा हा कृतम अभूत सर्वम विष्णयंधक बलम ततः प्रद्युम्ने मोहिते राजन परे च अम्बुधिता भृशम। राजन, प्रद्युम्न के मोहित होने पर विष्णु और अंधक वंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। तम तथा मोहितम दृष्ट्वा सारथिर्जवनैर्हयैः रणादपाहर तूर्णम शिक्षितो दारुके सदा। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था, वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्व द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। नाति दूरापयाते तु रथे रथवर प्रणूत धनुर्गृहीत्वा यन्तारं लब्ध संज्ञो ब्रवीदितम्। अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथी से इस प्रकार बोले, सौते किं ते व्यवसितं कस्माद् यासि पराङ्मुख नैष विष्णे प्रवीराणाम् आहम आहवे धर्म उच्यते। सूत पुत्र, आज तूने क्या सोचा है, क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना विष्णुवंशी वीरों का धर्म नहीं है। कच्चित् सौते नते मोह साल्वं दृष्ट्वा महाहवे विषादो वारणं दृष्ट्वा ब्रूहि मे त्वं यथा तथम्। सूत नंदन, इस महासंग्राम में राजा साल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया है, अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं होता है? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस प्रकार भागने का क्या कारण है? सौत्रिवाच जनार्दने नमे मोहो नापिमां भयमाविशत अतिभारं तुते मंडे शाल्वं केशव नंदन। सूत पुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, न मुझे मोह हुआ है और न मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह राजा साल्व आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। सोपयामी सनैर्वीर बलवानेश पापकृन् मोहितश्च रणे शूरो रक्ष सारथिनारथी। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसलिए जा रहा हूँ कि यह पापी साल्व बड़ा बलवान है। सारथी का यह धर्म है कि यदि सूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मस्त्वं मया नित्यं रक्षितव्यस्त्वयाप्यहं रक्षितव्यो रथे नित्यं इति कृत्वाप्याम्यहम्। आयुष्मन, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है, इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूँ। एकस्यासि महाबाहो बहवस्यापि दानवाः न समं रोक्मिणेयाहं रणे मत्वा पयामि वै। महाबाहो, आप अकेले हैं और इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है, यह सोचकर ही मैं युद्ध से हट रहा हूँ। एवं ब्रवति सुते हेतु तदा मकर के हेतुकमान वाच सूतम कर्तव्य निवर्तय रथम पुनः दारुकात्मजमेवं त्वं पुनः कार्षी कथंचन व्यपयानम रणात् सौते जीवितो मम करहचे। कुरनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकरध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तू रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटा ले चल। सुत पुत्र, आज से फिर कभी किसी प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से न लौटाना। न स विष्णु कुले जातो जो वै तेजसंगरम यो वा निपतितम हंती तवास्मी तेज वाधिनम। विष्णु वंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ है जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा मैं आपका हूँ यह कहने वाले को मारे। तथा स्त्रियं च यो हन्ते बालं वृद्धं तथैव च विरथं विप्रकेणं च भग्नशस्त्रायुधं तथा। इसी प्रकार स्त्री बालक वृद्ध रथहीन अपने पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाया हो ऐसा मनुष्य भी विष्णुकुल में नहीं उत्पन्न हुआ है। त्वं च सूतकुले जातो विनीत सूतकर्मणि धर्मज्ञश्चासि विष्णेताम् अहमेवस्पि दारुके। दारुक कुमार, तू सूतकुल में उत्पन्न होने के साथ ही सूतकर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। विष्णुवंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है यह भी भली भांति जानता है। स जानन चरितम कृष्णम विष्णुनाम प्रतना मुखे अपयानम पुनः सौते मैवम कार्थी कथन चर। सूतनंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए विष्णुकुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं है अतः तू फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से न लौटना। अपयातम हतम पृष्ठे भ्रांतम रणपलायितुम गदाग्रजो दुराधर्ष किम्मां वक्षति माधव। युद्ध से लौटने या भ्रांत चित्त होकर भागने पर जब मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे। केशवस्याग्रजो वा पिंडीलवासा मदोत्कटः किं वक्षति महाबाहुर्बलदेव समागतः। अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहु बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे। किं वक्षति स्नेहनप्ता नरसिंहो महाधनुः अपयातं रणात् सूत सांबस्य समसिंधयः। सूत, युद्ध से भागने पर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्यकी तथा समर विजयी सांब मुझसे क्या कहेंगे। चारुतेष्णश्च दुर्धर्ष तथैव गतसारणौ अक्रूरश्च महाबाहु किं मां वक्षति सारथे। सारथे, दुर्धर्ष वीर दारु चारुदेष्ण गद सारण और महाबाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे। शूरम संभावितम शांतम नृत्यम पुरुषमानिनम स्त्रियश्च विष्णुवीराणाम किं मां वक्षन्ति संगता। मैं शूरवीर संभावित सम्मानित शांत स्वभाव तथा सदा अपने को वीर पुरुष मानने वाला समझा जाता हूँ। युद्ध से भागने पर मुझे देखकर झुंड के झुंड एकत्र हुई विष्णुवीरों का के स्त्रियां मुझे क्या कहेंगी। प्रद्युम्नोऽयम् उपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम् धिगेन मिति वक्षन्ति न तु वक्षन्ति साध्विती। सब लोग यही कहेंगे यह प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है इसे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। धिग्वाचा परिहासोपि मम वा मद्विधस्य वाम मृत्युनाभ्यधिकः सौते स त्वं मां व्यपया पुनः। सूत कुमार, मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कार युक्त वाणी द्वारा कोई परिहास भी कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है अतः तू फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना। भारम ही मयि सन्न्यस्य या तो मधुनिहा हरिः यज्ञं भारत सिंहस्य नहि शक्योद्यम अर्चितुम्। मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्रीहरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरतवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। कृतवर्मा मया वीरो निर्यास्यं देववारितं साल्वं निवारयिष्येऽहं तिष्ठ त्वमिति सूतज। सूत पुत्र वीर कृतवर्मा साल्व का सामना करने के लिए पुरे से बाहर आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा आप यहीं रहिए, मैं साल्व को परास्त करूंगा। स च संभाव जन्मां वै निवृत्तो हृदिकात्मज तम समेत्य रणं त्यक्त्वा किं वक्ष्यामि महारथम। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा तब उन्हें क्या जवाब दूंगा। उपयान्तं दुराधरसं शंखचक्र गदाधरं पुरुषं पुण्डरीकाक्षं किं वक्ष्यामि महाभुजं। शंखचक्र और गदा धारण करने वाले कमल नयन महाबाहु एवं अजय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सात्यकिं बलदेवं च ये चान्येन्धक विष्णयः मया स्पर्धन्ति सततं किं नो वक्ष्यामि तानहम्। सात्यकी से बलराम जी से तथा अंधक और विष्णुवंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं मैं क्या कहूँगा। त्यक्त्वा अरण्यमिमं सौते पृष्ठतोभ्याहत शरे त्वया पनीतो विवशो न जीवेयं कथंचन। सूत पुत्र तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर विवस्तापूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूँगा। स निवर्त रथेनासु पुनर्दारुक नंदन न चैतदेव कर्तव्यम अथा पप्सु कथंचन। दारुक नंदन अतः तो शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। न जीवितम अहम सौते बहुमंडे कथंचन अपया तो रणाद्भीत पृष्ठ तो भ्याहत शरई। सूत पुत्र पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी प्रकार भी अधिक आदर नहीं देता। कदापि सूतपुत्रत्वं जानिषे मां भयार्जितम् अपयातम् रणम् हित्वा यथा कापुरुषम् तथा। सूतपुत्र क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है। न युक्तम भवता त्यक्तुम संग्रामम दारुकात्मज मयि युद्धार्थिनी भृशं स त्वं जाह्यतो रणम्। दारुक कुमार तुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ चल। इति श्री महाभारत वन परवड़ि अर्जुनाभिगमन परवड़ि सौभवधोपाख्याने अष्टादशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।